अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा था कि पहले एक आदमी जैसे कमाता था और पूरी फैमिली वगैरह सब बैठ के खाती थी। तो हमारे वालिद माशाल्लाह वैसे ही थे, पूरे फैमिली को लेके कवर करके चलते थे वो। तो उनके जो बड़े भाई यानी हमारे ताया, तो उन्होंने उनसे ज़मीन खरीदी थी और वो लिख के लिया था। और भाई होने की वजह से जैसा रजिस्ट्री वगैरह नहीं करे थे, सिर्फ लिख के ले पाए, दो गवाह है। और हमारे जो बड़े भाई साहब है उन्होंने ऐसी कहा कि नहीं, आपने जैसा 8 एकड़ खरीदी की थी वो ज़्यादा हो रही है, ऐसा हो रहा। यानी हमने वो हिसाब से ज़्यादा पैसे दे के खरीदी करे थे वो हाल में, लेकिन वो जैसा और फिर गया, लेकिन हमने फिर 6 एकड़ पे मान लिए और उसको ये कर लिए। लेकिन जब जैसा भाव 15-20 हज़ार रुपये था, लेकिन आज उस ज़मीन के भाव 7-8 लाख रुपये एक करे, और उस आदमी का और ईमान डोल गया है समझो, वो और ये कर रहा है। यानी वो भी दीन से जुड़ा है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं। तो आपने कहा कि कतराई में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आदमी हमारे जो वालिद साहब है उनसे भी पीछे कर रहा है। यानी वो ऐसे है, वो वैसे है, और उससे हम ताल्लुक तोड़ सकते हैं क्या? यानी उससे बातचीत बंद कर सकते हैं क्या? या ऐसे भी रिश्तेदार है जो हम वो सोचते हैं कि हर टाइम हमने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो उनसे ताल्लुक कट कर सकते हैं या उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल। भाई ने एक सवाल किया है कि जो खता रहमी मैंने कहा तोड़ना नहीं चाहिए, तो उनका सवाल ये था कि उनके वालिद ने, उनके बड़े भाई जो थे वालिद के अंदर, उनके ताया, उनके साथ जो है उसने सलूक किया। एक ज़माने में ज़मीन थी, वो उनसे ख़रीद ली, लेकिन बाद में उनके जो भाई है मतलब तैरे भाई, उनकी नीयत बाद में पलट गई। कहा जब ज़मीन सस्ती थी अब ज़मीन महंगी हो गई, लिहाजा आप फिर सौदा हो फला हो। तो सवाल है कि क्या ऐसे रिश्तेदारों से जो ऐसा का रिश्ता तोड़ना कैसा है? और दूसरा, रिश्तेदार अगर हमेशा ही उम्मीद लगाए बैठे कि इंसान देता रहे देता रहे देता रहे, तो कब तक उनको देना चाहिए? क्या ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा जा सकता है? तो पहली चीज़ याद रखिए, जो पहला आपके सवाल का हिस्सा था कि उन्होंने आपसे ले ली और ख़ता मतलब अब वो इस तरह से कर रहे हैं, तो इस मामले में रिश्ता अगर वो तोड़ना चाहे तो आप उनसे उनको तोड़ने दीजिए, लेकिन आप, मैं कहूँगा रिश्ता मत तोड़िए। रिश्ता तोड़कर क्या फ़ायदा इस केस में? समझ लीजिए, बोल रहा है मुझे ज़मीन चाहिए, आप बोल रहे हमारा रिश्ता नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लिहाजा आप मत वो कीजिए। हाँ, अगर वो ऐसी हरकतें करता है और वो खुद तोड़ लेता है आपसे रिश्ता, तो वो ठीक है, क्योंकि आप रिश्ता तोड़ने में शामिल नहीं होंगे इस मामले में। आप तो चाह रहे बना रहे। और ज़मीनात के मामले में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। होता ये कि एक ज़माने में वो ज़मीन बेच दी जाती है, ले लिए दादा ने, दे दिए दादा के बड़े भाई ने, ले लिए, हिसाब किताब कुछ हुआ नहीं, पढ़े लिखे नहीं हुई। आज ज़मीनें सोने के भाव हो चुकी है। अब आज वो बोलते नहीं, वो जब था ना जब के ले लो 50 रुपये और ज़मीन अब नहीं देंगे हम। याद रखिए, बहुत बहुत बहुत संगीन जुर्म है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक बालिश 9 इंच के करीब होता है, एक बालिश भी ज़मीन किसी की ज़ालिमाना तरीके से ले ले, रोज़े क़यामत उसको 7 ज़मीन के वज़न के बराबर एक तौ गले में एक हार डाला जाएगा। 7 ज़मीन, ज़मीन का उसके वज़न क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़मीन का वेट? 7 अर्थ, 7 ज़मीन उसके गले में, चूँकि एक बालिश मारा। ये बात वो लोग भी खास तौर से सुने जो बहुत अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। खाली प्लॉट है ना, बना दो उस पर कुछ, तो मस्जिद डिक्लेयर कर दो रमज़ान में, उसको खुद भाग के आता फिर मांडोली करने का, नहीं वो तो अब वे था वो था, 10-20 लाख दे दो हो गया। कंस्ट्रक्शन कर रहे, मेरी जगह सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी वो जो है पूरे महल्ले के जिम्मेदार बन के बैठे हुए, उनको जब तक कुछ दिए नहीं तो काम ही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को देने के बाद भी उनको देना पड़ रहा। ये वो सब शामिल है वो जो एक बालिश वाली हदीस में, एक बालिश, क्योंकि जुल्म है याद रखिए, और ज़मीन पे जुल्म लोग बहुत करते हैं, इसलिए हदीस में एक बालिश। और एक बात में अल्फाज है, जो शख्स पीलू की लकड़ी के बराबर भी जुल्म करे, पीलू की लकड़ी बोलते हैं मिसवाक, पीलू की लकड़ी के बराबर भी जुल्म करे, हदीस का अल्फाज यूँ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स जुल्म करेगा जन्नत उस पर हराम है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, बड़ी सख्त बात है, लेकिन वो लिमिट क्या हो जुल्म की? किस चीज़ को आप जुल्म बोलेंगे? जुल्म अरबी में कहते हैं किसी चीज़ को जहाँ होना चाहिए वहाँ से उठाकर किसी और जगह रख देना, मतलब यहाँ उसका हक है उधर रख रहे आप, गलत जुल्म। तो कहा पीलू की लकड़ी के बराबर भी जुल्म करे तो जहन्नुम उस पर हमेशा के लिए और जन्नत उस पर हराम हो जाएंगी। पीलू की लकड़ी मिसवाक कहते हैं, तो उलमा इस पर लिखते हैं पीलू की लकड़ी से मुराद शायद आप सब फरमा रहे हैं कि उसकी हाइट उतना कुछ जुल्म, बालिश वाला जुल्म, या उसका वेट के बराबर जुल्म, या उसका कॉस्ट उसकी कीमत के बराबर जुल्म, और सभी लागू हो सकते हैं। कई जगह कीमत चलती, कई जगह वेट चलता, कई जगह साइज चलता है, तीनों भी हो सकते हैं। पीलू की लकड़ी यहाँ फरमा, एक बालिश ज़मीन मार ले तो कितना, 7 ज़मीन का तौक लटका जाएगा। तो जाहिर सी बात, बेच दिया ना वो मालिक हो गया उसका, अब उसके बाद कोई कहे नहीं है तो फिर वो अपने गले में तौक बांध रहा था कि बहुत सख्त जुर्म है। लेकिन मैं ये कहूँगा आप रिश्ता मत तोड़िए, वो तोड़ना चाहता है झूठ बोलकर वो करके वो अलग। दूसरा भाई का सवाल था कि रिश्तेदार मांगने आते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उम्मीदें होती हैं, कब तक दे, क्या उस वजह से रिश्ता तोड़े? तो मैं कहूंगा देखिए, इंसान ने ना बोलना भी सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिला रहमी के अंदर जरूरी है कि आप उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सिला रहमी का ये मतलब नहीं है कि आपका भाई आपकी बीवी पे जुल्म कर रहा, आप बोल रहे हो सिला रहमी जरूरी है, देखो हदीस में फैज़ भाई ने भी आज सुना दिए, जुल्म सहते रहो मेरे भाई का, मेरी अम्मी का, मेरे वालिद का, मेरे ये नहीं है सिला रहमी। सिला रहमी उसूलों के साथ जिंदगी गुजारना है, किसी पर जुल्म भी ना हो और जिसका जो हक है वो दिया जाए। तो आप उस शख्स से कहिए देखिए आपकी जो मदद हम कर सकते थे वो ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मुझे और दे कि मैं आप सबकी मदद करूँ, यहाँ मेरी हद ख़त्म होती है। समझ रहा, क्लियर आवाज़ में क्लियर बात कर दीजिए, अगली बार आता तो फिर ये कहिए, लेकिन सिर्फ ये बोलना, क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आ रहा है तो आप रिश्ता मत तोड़िए कि बार बार आ जाते, बार बार मांगते, रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि रिश्ता बड़ी अहम चीज़ है। हो सकता है इनके बार बार आने से आपके देने की नीयत की वजह से अल्लाह ताला आपको बढ़ाते जाए। और ये भी कितनी खुशनसीबी की बात है, देखिए आदमी असल अमीर होना नहीं है, लोग उसको अमीर समझे ये असल है। एक साहब एक बार बताने लगे कि उनकी बीवी कहने लगी कि सारी जिंदगी अपन ने एक कमरे के अंदर गुजार दी, क्या गुर्बत की जिंदगी है। तो वो आदमी ने कहा अरे मेरा बड़ा स्टेटस है भाई मार्केट में, ऐसा मत बोलो, जिंदगी तो एक कमरे में गुजारी, लेकिन हर आदमी मेरे से मांगने आता है तो सोचो लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, मैं कितना मालदार हूँ। अच्छी सोच है, तो लोग अगर आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं इसका मतलब आपको किसी चीज़ के लायक समझते हैं। तो उसको आप बोल लीजिए कि अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह लोग मुझे इस लायक समझते बना दे तू भी, कि बस जो आए बस उसको देता जाऊँ मैं, जैसा सहाबा ताबईन तबे ताबईन दीगर लोगों ने किया और आज भी लोग दोनों हाथों से देते हैं। लेकिन ये बोल के क्या रोज़ आ जाते, आप कितने बार नहीं बोलो रोज़ आ जाते, उससे अच्छा क्या करें आप, उससे बेटर पॉइंट क्या रहेगा आपका, आप ये करें उससे बेटर कि आप कहते हैं हम मदद नहीं कर पाएंगे, लिहाजा अभी आप माजरत चाहते हैं, इंशाअल्लाह कुछ होता है तो ज़रूर देंगे। और कुरान में भी सूरह बनी इसराइल का मुताला कर, इब्तिदाई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि कोई अगर मांगने आए तो बुरा भला मत कहो, बल्कि अच्छे से कह दो कि कुछ होगा तो इंशाअल्लाह मदद कर दी जाएगी।